دا د سرو وینو طوفان ده کپز ما کزر زلاده یا د کوم غزی لخلینا د تکبیر خوغا نارده دا د سرو وینو طوفان ده کپز ما کزر زلاده یا د کوم غزی لخلینا د تکبیر خوغا نارده د شفق لغیگ اوری پشی بود اور بچاری د شفق لغیگ اوری پشی بود اور بچاری دادا چا دغلا پوینو د شفق لما نصر دا یا د کوم غزی لخلینا د تکبیر خوغا نارادا د دسرو وینو طوفان ده کپز ما کزر زلادا یا د کوم غزی لخلینا د تکبیر خوغا نارادا بیاد جام لما ناری دا شهر شو عیش اذان دا بیاد جام لما ناری دا شهر شو عیش اذان دا مسافر لالی و اهل بیاد میلی نا غرادا یا د کوم غزی لخلینا د تکبیر خوغا نارادا د دسرو وینو طوفان ده کپز ما کزر زلادا یا د کوم غزی لخلینا د تکبیر خوغا نارادا دبلاو سینے ڈکی شوید مرگ پخن جرونو دبلاو سینے ڈکی شوید مرگ پخن جرونو کد تورو پبریخنا کی لیوانای دکو فرش پادام یا دکم غازی لخلینا دا تکبیر خوغا نارادام دا دسرو وینو طوفان ده کپز ما کزر زلادام یا دکم غازی لخلینا دا تکبیر خوغا نارادام دلین دوستونی تشیگی د ظلمو خوشو لوارم دلین دوستونی تشیگی د ظلمو خوشو لوارم د غلیم پر سر قیامت سا عجیب نداردم یا د کوم غزی لخلینا د تکبیر خوغا نارادم د دسرو وینو طوفان ده کپز ما کزر زلادم یا د کوم غزی لخلینا د تکبیر خوغا نارادم سپین ایمان پا جوش را غلی سوزوی تکو فرزالین سپین ایمان پا جوش را غلی سوزوی تکو فرزالین دیر غلب کیا پا خیکڑی جوڑا ٹاکن دا غرما دا یا دا کم غازی لخلینا دا تکبیر خوغا نارادا دا دسرو وینو طوفان ده کپز ما کزر زلادا یا دا کم غازی لخلینا دا تکبیر خوغا نارادا شیطان لسر واخه تیزا کی رشنی لخوڑی د شیطان لسر واخه تیزا کی رشنی لخڑی دا افغان غلی لقهر سر تبی دسر لمبادم یا دا کم غزی لخلینا دا تکبیر خوگان آرادم دا دسرو وینو توفان ده کپز ما کزل زلادم یا دا کم غزی لخلینا دا تکبیر خوگان آرادم.